Neacă-mă în sărutul ce ucide, acoperindu-mi ochii cu ființa. Deschide porți să pântuie dorința prin volburate pajiști cu silfide. În pat să-ți lepezi caldă cuviința și sânii dornici de încleștări avide să îi frământ cu palma ce decide câte fierbinte-i carnea și putința. Desfătui barul tainic să pătrundă un aplic lup ținut prea des închis, până va da la tâncuri de o undă ce ne-a zvârle clipa în abis. O istovire dulce ne inundă și ațipim la umbra unui vis.